आजादी है, व्हाट्सएप पे मैसेज करने की आजादी है, मम्मी पापा से लड़ने की आजादी, लाइफ में आगे बढ़ने की आजादी, गर्लफ्रेंड की चैन चैन से आजादी, बॉयफ्रेंड की टैं टैं से आजादी, हॉस्टल वार्डन की चिक चिक से आजादी, इंग्लिश टीचर की गिट मिट से आजादी, डेडलाइनों की टिक टिक से आजादी, पार्क में फिर से पिकनिक की आजादी, इंटरनेट के लंबे बिल से आजादी, सीसीडी में कॉफी के बिल से आजादी, आजादों को फिर से मिल जाए आजादी, तो कितना मजा आ जाए ए आजादी। देश के कोने कोने में, हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में आजादी, संभाल के रखो इस आजादी को, तुम बड़ी ही मुश्किल से मिली थी आजादी।